Рука не врухнулась, коли вона повела нею. Невже їй відняло руку? Це питання ніби обухом ударило її, почула приплив крові до висків, стукіт власного серця. Хвилина чорно, а тоді ніби блискавка озорила світ. Пригадала собі все, що сталося нині, і зрозуміла, де вона, що діється з нею. Прилуцький наказний полковник не встиг її занести, куди хотів, і покинув тут, на замку, у глухому куті, куди ніхто не заходить. А щоб не втекла, щоб не добралася удруге до вежі, зв'язав їй руки й ноги. Зубами розмотала пояс, котрим були зв'язані руки. Руками увільнила спутані ноги, але встати не могла. Голова, як камінь, тягла назад. А чого ж це Батурин так реве? Пороги Дніпрові не ревуть так голосно, як він. Здається, не лише живі зняли цей нестямний крик, але й мерці ридають і стогнуть, плаче кожна грудка землі. Батурин бореться зі смертю. А вона лежить без сили і чекає кінця. Це усвідомлення доводить її до розпуки. Збирає останки виснажених сил, підпирається руками, сідає. Насилу відчиняє повіки. Хоче бачити, що тут діється. З глухого рогу видно одне море пожежі. Стирчать димарі. Валяться останки сволоків, кроку, лату. Батурин дотліває. Чорні тіні людей перебігають туди і назад, одинцями, гуртами, шукаючи виходу із того пекла. Його немає. Ворог околив город і замкнув його з усіх боків. Вставати, йти, боротися, гинути разом з ними. Ще раз добратись до тих пивниць, у котрих лежать із порохом бочки і підпали, дожидають вхопити головню з пожежі і кинути їм. Хай бухнуть силою стократ сильнішою від ворожої злості, і замість жахливої боротьби хай дадуть своїм і ворогам тихий мир і вічний упокій. Вставати, вставати, йти. Мотря підноситься і опирається в мур. З'ясовує собі, де вона, і куди найближча дорога до вежі. Недалека, та, мабуть, нелегко пройти. Спробує. Крадеться по підмур'ю, як тінь. І як побачить людей, що з божевільним криком біжать, не знаючи пощо й куди, притулюється до холодного каміння. Пережде, посувається далі. Не хоче нічого бачити, нічого розуміти, хоче добратись до вежі. Ось вона, чорна загравою, облита грізно мовчазлива, неначе свідома своєї страшної тайни. Мотя пересунулась попри головну яму і нараз стає. А де ж ділися двері до вежі? Їх нема. Вони заставлені балками, трамами, закидані останками возів, воріт, всіляким хламом, повісним хламом купи людських тіл. Деякі, що ворушаться, стогнуть, повзуть з тої гидкої купи, як раки. Моти догадується, що тут було. За вхід до вежі йшов бій. І цей бій уже закінчився. Не увійдуть туди ні наші, ні вороги. Страшна сила, яка скривається у вежі, пропаде там навіки. Разом з тим пропала також остання дошка рятунку. Лишається одне батрати останків сил. І це робить Батурин. Москалі вдерлися воротами, котрі показав їм ніс. Та нелегкий їм хід. Козаки відпирають їх назад. Ніби два моря зударились, перебивши перешийок землі, що відділював їх від себе. Напирають на себе, то подаються, то йдуть уперед. За кожний крок, за кожний шматок землі доводиться платити життям багатьох людей. Але ворогів, як сирани, гинуть, а на їх місце сунуться нові. Багато має їх цари, не щадить. Вже не кулями з гармати, живими людьми на Батурин стріляє. Артилерія мовчить. Ворог з двох боків увійшов до твердині. Знає це Чечель, і скільки має живих і здорових людей посилає туди. Сам на мурі стоїть, пожежа освітлює Батурин. Гетьманський двір на Гончарівці теж горить. Його гасять, там залишилося ще чимало добра. Міщани, навіть старці та хлопці б'ються, всіх обгорнуло нелюдське завзяття. Ніхто і не гадає здаватись, хто б вимовив таке слово – смерть. Навіть жінки поруч мужів стоять і бороняться, як левиці. Та не в усіх було стільки фізичної і моральної сили, щоб перетривати борню. Деякі, побачивши свою домівку в огні, вжахнулися із нужди, бездумного скитальства, зимових довгих ночей без даху над головою, і перед тією гадкою, як перед страхітною марою, втікають на умання з безтямним криком у горе. Інші, згубивши дітей, пробігають вулицями горючого міста, і жахливим голосом, від котрого мороз прошиває кістки, кличуть їх. Одна з таких, побачивши мотю, кидається до неї руками, як кліщами, стискає і питається: «Бачила їх, хлопчик і дівчинка?» Каже: «Бачила». І трясе мотю, неначе відповідь хоче витрясти з неї: «Не бачила я твоїх дітей, жінко, не бачила». Ох, ніби мечем, тим криком прошиває повітря і біжить далі, щоб знову когось стинути і питати. Там знову молодиця з розпущеним волоссям, з очима пущеними у стовп, біжить на умання крізь попіл і жужелицю гарячу, незважаючи на те, що вогонь запалив її спідницю, що лізе по ній, добирається до живого тіла, біжить і благає милосердя людського, щоб порятувати її мужа, якого тяжко поранило там біля брами. Чіпляється до кожного, кого лише стріне, завертає з дороги, не може зрозуміти, як це ніхто не слухає її, не співчуває. І бачить мотя, як поранений у груди козак, затуливши рану рукою, щоб вгамувати кров, біжить до своєї квартири, забувши, що вона спопеліла, біжить, спотикається і падає. Огонь обхоплює його, займається одежа, він горить. І не один, таких багато тепер. На пожарищі скрізь дотлівають трупи, рідкий сопух розходиться кругом.